to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa atak dronów na Moskwę, mieszkańcy donoszą o eksplozjach i niskolatających myśliwcach. Szef polskiej dyplomacji ostro do Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mówi o zestrzeliwaniu maszyn wlatujących na terytorium NATO. 22,5 miliona złotych za niesłuszny areszt. Odszkodowania żąda mężczyzna uniewinniony w związku z głośnym morderstwem studentki w Krakowie. Zmasowany atak dronów na Moskwę. Eksplozje słychać w 9 dzielnicach. Takie informacje podają agencje rosyjskie, ukraińskie, a za nimi także zachodnie. Mer Moskwy Siergiej Sobianin we wpisie w mediach społecznościowych podaje, że obrona powietrzna odpiera atak bezzałogowych statków powietrznych atakujących Moskwę i że wszystkie służby są w gotowości. Według jego informacji do tej pory zestrzelono 9 bezzałogowców, a żadne osoby nie zostały poszkodowane. Mieszkańcy Moskwy zamieszczają w sieci nagrania, na których widać samoloty przelatujące nisko nad dzielnicami mieszkaniowymi. Według niektórych źródeł zamknięta jest przestrzeń powietrzna nad Moskwą. Jeśli kolejna rakieta lub samolot znajdą się w naszej przestrzeni powietrznej i zostaną zestrzelone, a jego szczątki spadną na terytorium NATO, nie przychodźcie tutaj narzekać. Ostrzegaliśmy. Takimi słowami minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do Rosji podczas pilnie zwołanej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Doszło do niej w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii. Z Nowego Jorku Agata Król. Minister spraw zagranicznych Estonii przedstawił dowody na 12-minutową obecność 3 rosyjskich myśliwców MiG-31 nad jego państwem, z którymi nie było łączności. Mówił, że rosyjskie prowokacje to nie tylko sprawa Estonii, ale i innych sąsiadów Rosji i schemat jej działania. Fakty są obiektywne, intencje trudno określić. To, co jest niewątpliwe, to to, że każdy kraj ma prawo do obrony swojej przestrzeni powietrznej. Tak mówił wicepremier Radosław Sikorski po zakończeniu debaty. W swoim wystąpieniu minister spraw zagranicznych Polski ostrymi słowami zwrócił się do Rosji. Jak ktoś wysyła samoloty czy drony nad natowskie niebo, to musi liczyć się z konsekwencjami. My nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, a czego nie zrobimy. Swój sprzeciw wyraziła też Unia Europejska głosem szefowej jej dyplomacji. Kaja Kallas zauważyła, że Rosja będzie prowokować, dopóki będzie na to przyzwolenie. Temat bezpieczeństwa w regionie pojawił się też podczas rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii. Agata Król, Polskie Radio. Robert Janczewski, najpierw skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo studentki Katarzyny Z., a później uniewinniony, będzie ubiegał się o odszkodowanie od państwa. Chce 22,5 miliona złotych. Mężczyzna spędził w areszcie ponad 7 lat. Jak zaznacza jego adwokat Łukasz Chojniak, jego klient był okrutnie traktowany. Został osadzony w celi dla niebezpiecznych, całą dobę był kontrolowany i do dyspozycji służb. W czasie pobytu w areszcie stosowano wobec niego różne zabiegi związane z prowadzonymi czynnościami dochodzeniowymi. W tym także zakazano mu zabiegów higienicznych. Przez okres blisko roku nie miał prawa do golenia się. Jego zdrowie jest zrujnowane. Bardzo cierpi po tym, co się wydarzyło. Kancelaria przygotowała wniosek do sądu w Krakowie. Wkrótce zostanie on wysłany i adwokaci będą czekać na nadanie biegu sprawie. Mecenas Chojniak zaznaczył, że kwota nie jest ani wygórowana, ani abstrakcyjna. Do morderstwa Katarzyny Z. doszło pod koniec lat 90. w Krakowie. Zapowiadana na dzisiaj eksmisja zarządcy założonej w 1760 roku najstarszej rzymskiej kawiarni Antico Cafe Greco, znajdującej się tuż obok schodów hiszpańskich, jeszcze nie nastąpiła. Komornik stawił się w lokalu, ale z dokumentem odraczającym eksmisję do 26 listopada, kiedy ma odbyć się rozprawa sądowa. Eksmisja miała odbyć się na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego z lipca ubiegłego roku, ale od tego czasu zmieniły się okoliczności prawne. W grudniu rząd wydał dekret chroniący zabytkowe przedsiębiorstwa, bo mogą mieć taką samą wartość kulturową jak obraz Caravaggia. To dało podstawy zarządcy do dalszej walki. Należy podkreślić, że Sąd Najwyższy w orzeczeniu uznał prawo właściciela do odzyskania nieruchomości, ale zaznaczył istnienie obowiązku niezakłócania jej historycznej tożsamości. Właściciel chce wielokrotnie podnieść czynsz za lokal, dotąd było to 18 tysięcy euro miesięcznie. Zarządca jest gotów płacić więcej, ale nie aż tyle, ile płacą najemcy okolicznych sklepów. W kultowej Antico Cafe Greco bywali m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian Norwid, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz czy Władysław Anders. Zarządca zapewnił Polskie Radio, że jak tylko będzie to możliwe, otworzy ponownie lokal. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest głównie bardzo dobra. W województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim dobra. W Chełmie i Zamościu umiarkowana. W dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Paryżu rozpoczęła się gala Złotej Piłki. Wiemy już, że nieobecny pod wieżą Eiffla Robert Lewandowski zajął 17 miejsce w zestawieniu topowej 30, która doszła do finału. W stolicy Francji obecna jest Ewa Pajor. Polka w pięknej kreacji otrzyma nagrodę dla najlepszej napastniczki tego sezonu. Czekamy więc na zwycięzcę, któremu złotą piłkę wręczy legendarny piłkarz Ronaldinho, który tę cenną statuetkę otrzymał w 2005 roku. A główni faworyci do wygranej to Francuz Dembele i Hiszpan Yamal. Na naszych krajowych boiskach grali w pierwszej lidze. W meczu 10. kolejki Ruch Chorzów pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Niebiescy w tabeli zajmują 5. miejsce. Liderem jest Wisła Kraków. Ma 2 punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. W ligach zagranicznych we Francji w zaległym meczu Olympique Marsylia prowadzi 1-0 z Paris Saint-Germain, a w Serie A Napoli podejmuje Pizę. Tutaj jest 0-0. W Rwandzie trwają kolarskie mistrzostwa świata na szosie. Dzisiaj w jeździe indywidualnej na czas rywalizowali zawodnicy do lat 23, a 7. miejsce zajął Mateusz Gajdulewicz w warunkach mało przyjaznych, mówi prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski. Temperatura 23 stopnie, ale odczuwalna prawie 30, także to jest Afryka. Inne waty tam się kręci i trzeba się dobrze zaadaptować. No powiem tak, stracił 23-4 sekundy do srebra i do brązu. Bardzo ładny występ Mateusza, wielkie brawa mu się należy. Mistrzem świata w jeździe na czas orlików został Szwed Jakob Söderqvist. Na Mistrzostwach Świata w siatkówce Bułgaria pokonała 3-0 Portugalii, a Stany Zjednoczone wygrały 3-1 ze Słowenią, a to oznacza, że Bułgarzy z Amerykanami zmierzą się w ćwierćfinale. Polacy o najlepszą czwórkę mundialu zagrają z Turcją, a to spotkanie zostanie rozegrane w środę o godzinie 14. Jutro na termometrach przeważnie od 12 stopni na Podhalu przez 16 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Poza tym miejscami przelotne opady deszczu. Tej nocy opady deszczu na południowym zachodzie. Na termometrach będzie od 5 do 15 stopni. Autopromocja. Studio L Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio L Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie L Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz. Poniedziałek o 22 w nowej porze Studio L Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Monika Brodka w wielkim finale Enklawy. Posłuchaj jej znanych utworów w nowych aranżacjach, nagranych w wyjątkowej, działkowej scenerii. Powiedział, robisz mi dzikość serca i... Koncert Brodki znajdziesz na YouTube i Spotify Enklawy. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Enklawa Live Music Session. Lech.

Te piękne dźwięki pochodzą z płyty Crumbling The Antiseptic Beauty, płyty debiutanckiej grupy Felt, która ukazała się w roku 1982, a ten instrumentalny fragment otwiera album i zatytułowany jest Evergreen Dazed. Grupa Felt powstała w Anglii w roku 1979, a założyło ją dwóch muzyków. Lawrence, wokalista, poeta, też gitarzysta przy okazji, grający czasami na niektórych wybranych instrumentach perkusyjnych. Do tego Maurice DeBang, gitarzysta klasycznie wykształcony, i to słychać, dlatego że grał na gitarze w sposób kompletnie nie rock'n'rollowy czy rockowy. I do tego jeszcze Gary Ainge na perkusji. Basiści dosyć często się zmieniali. Skoro już jesteśmy przy płycie debiutanckiej, to wracamy do muzyki. Crumbling the Antiseptic Beauty. Przypominam, to tytuł płyty, a kolejny fragment z tego albumu zatytułowany jest Fortune. Breaking my heart. The World is as Soft as Lace. To fragment drugiego albumu zespołu Felt zatytułowanego The Splendor of Fear. Album ukazał się w roku 1984 i dotarł do szóstego miejsca listy bestsellerów, ale nie tej głównej, zasadniczej, tylko bestsellerów niezależnych, czyli tych płyt, które były wydawane przez niezależne oficyny wydawnicze. Gdybym w kilku punktach miał opisać Państwu brzmienie grupy Felt, oczywiście Państwo słyszą, ale jednak, to po pierwsze dialog gitarowy ze szczególnym uwzględnieniem brzmienia gitary Maurice'a Dybanka, który grał po prostu pięknie. Do tego sporo instrumentali, czyli utworów instrumentalnych. Śpiew Lorenza na granicy melodeklamacji, taki trochę wręcz mamroczący chwilami. Do tego melancholijne, smętne melodie i wreszcie często poetyckie, a czasami enigmatyczne teksty wokalisty i lidera, czyli Lorenza. Ta druga płyta, The Splendor of Fear, jest nieco mniej surowa od debiutanckiej. Brzmienie takie jakby troszkę bardziej rozmarzone, odrobinę bardziej popowe. No i mnóstwo muzyki instrumentalnej, tylko dwa utwory z tekstem. Jeden już za nami, The World is as Soft as Lace, a drugi już za chwilę, The Stagnant Pool. Yeah. Grupa Feld z płyty The Splendor of Fear, utwór The Stagnant Pool. Jeśli chodzi o inspiracje Lawrence'a i Morrisa z zespołu Feld, to głównie artyści ze sceny nowojorskiej. Przede wszystkim Lou Reed, jeśli chodzi o sposób podawania tekstu, a także Tom Verlaine i cała grupa Television. Natomiast z innej strony Johnny Marr, czyli gitarzysta i muzyczny lider grupy The Smiths, był pod dużym wrażeniem gry na gitarze Morrisa DeBanka. To z kolei jedna z jego głównych inspiracji, zwłaszcza w początkowym czasie, w początkowym okresie istnienia grupy The Smiths. W tym samym 1984 roku ukazała się trzecia płyta zespołu Feld, zatytułowana The Strange Idol's Pattern and Other Short Stories. Stepping out of Whirlpool Vision of Shame i Sunlight Bathed in the Golden Glow. Dwa utwory z płyty The Strange Idols, Pattern and Other Short Stories. Najlepszy album grupy Felt z tego początkowego okresu działalności. Po części to zasługa producenta Johna Lecky, który w 1984 roku już miał za sobą współpracę z wieloma wybitnymi muzykami, z Ericiem Claptonem, z Beatlesami w solowych nagraniach i z Harrisonem, i z Lennonem, i z Claptonem, z grupą Pink Floyd, także po prostu fachowiec. Za chwilę jeszcze fragment z tego albumu, troszeczkę w stylu grupy The Go-Betweens, która notabene nagrywała w tym samym czasie, tyle że w Australii. Spanish House. Rivalry, it's the same old tale. Pestilence, it's your only way. Injury, where the blood tribes stay. Insanity, it's the way God slays. The treachery of this crown jewel face. Believe me, it's what we're heading for. Spanish house, cause you know it's a trap. Don't go. On the galleon sea, it's a mystery. Don't go. 11 dead, so the TV says. Don't go. You can't stay. Sessions, the things you keep. That your enemies seek. Apathy, it's up to you. Secrecy, what the hell do you do? Innocence, where your future's made. In the gold rush of these landmine days. I foretold your very actions. In the dim light of adventures. Now don't go to the Spanish house, cause you know it's a trap. On the galleon sea, it's a mystery. Don't go. Living dead, so the TV says. Don't go. You can stay. We'll be right back. place. The treachery of this crown jewel face. Believe me, it's what we're heading for. Believe me, no more don't go to the Spanish house, 'cause you know it's a trap. Don't go on the galleon sea, it's a mystery. Spanish House, nagranie z roku 1984. W kolejnym roku ukazał się czwarty album zespołu Felt, który bardzo podzielił fanów grupy. Mianowicie wyprodukował go sam Robin Guthrie z grupy Cocteau Twins i według tych najbardziej hardkorowych fanów nagrania zostały przeprodukowane. Czy tak było rzeczywiście? Zdania są, jak już wspomniałem, podzielone. Pozostaje muzyka, a w tym największy przebój grupy Felt. Primitive Painters obok Lorenza Elizabeth Fraser. Primitive Painters i The Day the Rain Came Down. Dwa utwory z płyty Ignite the Seven Canons. Ostatnia płyta grupy Feld nagrana z Maurice'em DeBankiem na gitarze. Niestety, nie twierdzę, że później było gorzej, było inaczej i być może kiedyś Państwu te nagrania również przypomnę. Audycja dobiega końca, zrealizował ją Michał Jakubik. Przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy, życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie jeszcze z tego samego albumu Elegance. Dziękujemy i dobranoc. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.